Večeras kroz suze sjećaju se muđahidi. Braće, što su za islam pali ko šehidi. Braće, što su za islam pali ko šehidi. Pesnice svi u zrak slaveći Allaha. Učeći tekbire, ostajući bez daha. Učeći tekbire, ostajući bez daha. Muateza ko emira, jednog od devletlija. Allah nek mu podari tađ od džennetlija. Allah nek mu podari tađ od džennetlija. Hamzu hrabroga, jednog od muđahida. Allah nek mu podari sve deređe džennetke. Allah nek mu podari sve deređe džennetke. Adila čvrstoga ko Uhudska planina. Džennet nek mu rab dade da u njemu uživa. Džennet nek mu rab dade da u njemu uživa. I mi smo svi uz njih, i mi smo muđahidi. Kufur ćemo slomiti, padajući ko šehidi. Kufur ćemo slomiti, padajući ko šehidi. Allah nek se smiluje i njima i nama. Postaćemo ko kamen na bedemu islama. Postaćemo ko kamen na bedemu islama. Pesnice svi u zrak slaveći Allaha. Učeći tekbire, ostajući bez daha.